การบำเพ็ญทุกขระกิริยา377อคิเวสนะเรานั้นมีความดำริว่าทางที่ดีเราควรกดฟันด้วยฟันใช้ลิ้นดันเพดานไว้แน่นใช้จิตข่มคั้นจิตทำจิตให้เร่าร้อนเรานั้นก็กดฟันด้วยฟันดันลิ้นดันเพดานไว้แน่นใช้จิตข่มคั้นจิตทำจิตให้เร่าร้อนเมื่อเราทำดังนั้นเหงื่อไหลออกจากรักแร้ทั้งสองข้างคนที่แข็งแรงจับคนที่อ่อนแอกว่าที่ศีรษะหรือที่คอแล้วบีบคั้นรัดไว้ให้แน่นแม้ฉันใดเราก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อกดฟันด้วยฟันใช้ลิ้นดันเพดานไว้แน่นใช้จิตข่มคั้นจิตทำจิตให้เร่าร้อนเหงื่อก็ไหลออกจากรักแร้ทั้งสองข้างเราประรบความเพียรไม่ย่อหย่อนมีสติตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือนแต่เมื่อเราถูกความเพียรที่ทนได้ยากนั้นเสียดแทงอยู่กายของเราก็กระวนกระวายไม่สงบระงับแม้ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นเช่นนั้นก็ครอบงำจิตของเราอยู่ไม่ได้378อคิเวสนะเราจึงมีความดำริว่าทางที่ดีเราควรบำเพ็ญฌานอันไม่มีลมปราณเถิดเราก็กลั้นลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทั้งทางปากและทางจมูกเมื่อเรากลั้นลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทั้งทางปากและทางจมูกลมก็ออกทางหูทั้งสองข้างมีเสียงดังอู้อู้ลมที่ช่างทองสูบอยู่มีเสียงดังอู้อู้แม้ฉันใดเมื่อเรากั้นลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทั้งทางปากและทางจมูกลมออกทางหูทั้งสองข้างมีเสียงดังอู้อู้ฉันนั้นเหมือนกันเราปรารภความเพียรไม่ย่อหย่อนมีสติตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือนแต่เมื่อถูกความเพียรที่ทนได้ยากนั้นเสียดแทงอยู่กายของเราก็กระวนกระวายไม่สงบระงับแม้ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นเช่นนั้นก็ครอบงำจิตเราตั้งอยู่ไม่ได้378อคิเวสนะเราจึงมีความดำริว่าทางที่ดีเราควรบำเพ็ญฌานอันไม่มีลมปราณเถิดเราก็กลั้นลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทางปากทางจมูกและทางช่องหูเมื่อเรากลั้นลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทั้งทางปากทางจมูกและทางช่องหูลมอันแรงกล้าก็เสียบแทงศีรษะคนที่แข็งแรงใช้เหล็กที่แหลมคมแทงศีรษะแม้ฉันใดเมื่อเรากลั้นลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทั้งทางปากทางจมูกและทางช่องหูลมอันแรงกล้าก็เสียบแทงศีรษะฉันนั้นเหมือนกันเราปรารภความเพียรไม่ย่อหย่อนมีสติตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือนแต่เมื่อเราถูกความเพียรที่ทนได้ยากนั้นเสียดแทงอยู่กายของเราก็กระวนกระวายไม่สงบระงับแม้ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นเช่นนั้นก็ครอบงำจิตของเราอยู่ไม่ได้เราจึงมีความดำริว่าทางที่ดีเราควรบำเพ็ญฌานอันไม่มีลมปราณเถิดเราก็กลั้นลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทั้งทางปากทางจมูกและทางช่องหูเมื่อเรากลั้นลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทั้งทางปากทางจมูกและทางช่องหูก็มีทุกขเวทนาในศีรษะอย่างแรงกล้าคนที่แข็งแรงใช้เชือกหนังที่เหนียวขันศีรษะแม้ฉันใดเมื่อเรากลั้นลมหายใจเข้าลมหายใจออกทั้งทางปากทางจมูกและทางช่องหูก็มีทุกขเวทนาในศีรษะแรงกล้าอย่างแรงกล้าฉันนั้นเหมือนกันเราปรารภความเพียรไม่ย่อหย่อนมีสติตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือนแต่เมื่อเราถูกความเพียรที่ทนได้ยากนั้นเสียดแทงอยู่กายของเราก็กระวนกระวายไม่สงบระงับแม้ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นเช่นนั้นก็ครอบงำจิตของเราอยู่ไม่ไ เราจึงมีความดำริว่าทางที่ดีเราควรบำเพ็ญฌานอันไม่มีลมปราณเถิดเราก็กลั้นลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทั้งทางปากทางจมูกและทางช่องหูเมื่อเรากลั้นลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทั้งทางปากทางจมูกและทางช่องหูลมอันแรงกล้าก็บาดในช่องท้องคนฆ่าโคหรือลูกมือของคนฆ่าโคผู้ชำนาญพึงใช้มีดแล่เนื้อที่คมกรีดท้องแม้ฉันใดเมื่อเรากลั้นลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทั้งทางปากทางจมูกและทางช่องหูก็มีลมอันแรงกล้าบาดในช่องท้องฉันนั้นเหมือนกันเราปรารภความเพียรไม่ย่อหย่อนมีสติตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือนแต่เมื่อเราถูกความเพียรที่ทนได้ยากนั้นเสียบแทงอยู่กายของเราก็กระวนกระวายไม่สงบระงับแม้ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นเช่นนั้นก็ครอบงำจิตเราอยู่ไม่ได้เราจึงมีความดำริว่าทางที่ดีเราควรบำเพ็ญฌานอันมีลมปราณเถิดเราก็จะกลั้นหายใจเข้าและลมหายใจออกทั้งทางปากทางจมูกและทางช่องหูเมื่อเรากลั้นลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทั้งทางปากทางจมูกและทางช่องหูก็มีความกระวนกระวายในร่างกายอย่างแรงกล้าคนที่แข็งแรงกว่าสองคนจับแขนคนที่อ่อนแอกว่าคนละข้างย่างให้ร้อนบนหลุมถ่านเพลิงแม้ฉันใดเมื่อเรากลั้นลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทั้งทางปากทางจมูกและทางช่องหูก็มีความกระวนกระวายในร่างกายอย่างแรงกล้าฉันนั้นเหมือนกันเราปรารภความเพียรไม่ย่อหย่อนมีสติตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือนแต่เมื่อเราถูกความเพียรที่ทนได้ยากนั้นเสียดแทงอยู่กายของเราก็กระวนกระวายไม่สงบระงับแม้ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นเช่นนั้นก็ครอบงำจิตเราอยู่ไม่ได้เทวดาทั้งหลายเห็นเราแล้วก็พากันกล่าวอย่างนี้ว่าพระสมณะโคดมสิ้นพระชนแล้วบางพวกกล่าวอย่างนี้ว่าพระสมณะโคดมไม่ได้สิ้นพระชนแต่กำลังจะสิ้นพระชนบางพวกกล่าวอย่างนี้ว่าพระสมณะโคดมยังไม่สิ้นพระชนทั้งยังไม่สิ้นพระชนพระสมณะโคดมเป็นพระอรหันต์การอยู่เช่นนี้นั้นเป็นวิหารธรรมของท่านผู้เป็นพระอรหันต์379อคคิเวสนะเราจึงมีความดำริว่าทางที่ดีเราควรปฏิบัติด้วยการอดอาหารทุกอย่างขณะนั้นเทวดาทั้งหลายเข้ามาหาเราแล้วกล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้นิรทุกข์ท่านอย่าได้ปฏิบัติด้วยการอดอาหารทุกอย่างถ้าท่านจักปฏิบัติด้วยการอดอาหารทุกอย่างข้าพเจ้าทั้งหลายจะแทรกโอชาอันเป็นทิพย์เข้าทางขุมขนของท่านท่านจะได้ยังอัตภาพให้เป็นไปโดยโอชานั้นเราจึงมีความดำริว่าเราปฏิญญาว่าจะต้องอดอาหารทุกอย่างแต่เทวดาเหล่านั้นจะแทรกโอชาอันเป็นทิพย์เข้าทางขุมขนของเราเราจะยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยโอชานั้นการปฏิญญานั้นก็จะพึงเป็นมุสาแก่เราเราจึงกล่าวห้ามเทวดาเหล่านั้นว่าอย่าเลย380อัคคิเวสนะเรามีความดำริว่าทางที่ดีเราควรกินอาหารได้น้อยลงน้อยลงเพียงครั้งละหนึ่งฝ่ายมือบ้างเท่าเยื่อในเมล็ดถั่วเขียวบ้างเท่าเยื่อในเมล็ดถั่วพูบ้างเท่าเยื่อในเมล็ดถั่วดำบ้างเท่าเยื่อในเมล็ดบัวบ้างเราจึงกินอาหารน้อยลงน้อยลงเพียงครั้งละหนึ่งฝ่ายมือบ้างเท่าเยื่อในเมล็ดถั่วเขียวบ้างเท่าเยื่อในเมล็ดถั่วพูบ้างเท่าเยื่อในเมล็ดถั่วดำบ้างเท่าเยื่อในเมล็ดบัวบ้างเมื่อเรากินอาหารให้น้อยลงน้อยลงเพียงครั้งละหนึ่งฝ่ายมือบ้าง เท่าเยื่อเมล็ดถั่วเขียวบ้างเท่าเยื่อเมล็ดถั่วพูบ้างเท่าเยื่อเมล็ดถั่วดำบ้างเท่าเยื่อในเมล็ดบัวบ้างกายก็สู้ผอมมากอวัยวะน้อยใหญ่ของเราจึงเป็นเหมือนเถาวัลย์ที่มีข้อมากหรือเถาวัลย์ที่มีข้อดำเนื้อสะโพกก็รีบเหมือนกรีบเท้าอูฐกระดูกสันหลังก็ผุดเป็นหนามเหมือนเถาวัลย์ซี่โครงทั้งสองข้างขึ้นสะพรั่งเหมือนกลอนศาลาเก่าดวงตาทั้งสองข้างก็ลึกเข้าไปในเบ้าตาเหมือนดวงดาวปรากฏอยู่ในบ่อน้ำลึกหนังบนศีรษะก็เหี่ยวหดมาลูกน้ำเต้าที่เขาตัดมาขณะยังดิบต้องลมและแดดเข้าก็เหี่ยวหดไปเพราะเป็นผู้มีอาหารน้อยนั้นเราคิดว่าจะลูบพื้นท้องก็จับถึงกระดูกสันหลังคิดว่าจะลูบกระดูกสันหลังก็จับถึงพื้นท้องเพราะพื้นท้องของเราแนบติดจนถึงกระดูกสันหลังเราคิดว่าจะถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะก็ส่วนเซล้มลงณที่นั้นเมื่อจะให้กายสบายบ้างจึงใช้ฝ่ามือลูบตัวผลทั้งหลายที่มีรากเน่าก็หลุดร่วงจากกายเพราะเป็นผู้มีอาหารน้อยมนุษย์ทั้งหลายเห็นเราแล้วก็กล่าวอย่างนี้ว่าพระสมณโคดมดำไปบางพวกก็กล่าวอย่างนี้ว่าพระสมณโคดมไม่ดำเพียงแต่ครั้มไปบางพวกก็กล่าวว่าไม่ดำไม่ครั้มเพียงแต่พร้อยไปเรามีผิวพรรณบริสุทธิ์เปล่งปลั่งเพียงแต่เสียผิวไปเพราะเป็นผู้มีอาหารน้อยเท่านั้นสามร้อยแปดสิบเอ็ดอภิเวสนะเรานั้นมีความดำริว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในอดีตสวยทุกขเวทนากล้าแข็งหยาบเผ็ดร้อนที่เกิดขึ้นเพราะความเพียรทุกขเวทนานั้นอย่างยิ่งก็เพียงเท่านี้ไม่เกินกว่านี้ไปสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในอนาคตสวยทุกขเวทนากล้าแข็งหยาบเผ็ดร้อนที่เกิดขึ้นเพราะความเพียรทุกขเวทนานั้นอย่างยิ่งก็เพียงเท่านี้ไม่เกินกว่านี้ไปสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในปัจจุบันสวยทุกขเวทนากล้าแข็งหยาบเผ็ดร้อนที่เกิดขึ้นเพราะความเพียรทุกขเวทนานั้นอย่างยิ่งก็เพียงเท่านี้ไม่เกินกว่านี้ไปแต่เราก็ยังไม่ได้บรรลุญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ด้วยทุกขกิริยาอันเผ็ดร้อนนี้จะพึงมีทางอื่นที่จะตรัสรู้บ้างไหมเราจึงมีความดำริว่าเราจำได้อยู่เมื่อพราวงานของท้าวสักกะธิบดีซึ่งเป็นพระราชบิดาเรานั่งอยู่ใต้ต้นว่าอันร่มเย็นได้สงัดจากกามและกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ทางนั้นพึงเป็นทางแห่งการตรัสรู้หรือหนอเรามีความรู้แจ้งที่ตามระลึกด้วยสติทางนั้นเป็นทางแห่งการตรัสรู้เราจึงมีความดำริว่าเรากลัวความสุขที่เว้นจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายหรือเราก็ดำริว่าเราไม่กลัวความสุขที่เว้นจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายเลยสามร้อยแปดสิบสองอคิเวสนะเราจึงมีความดำริต่อไปว่าเราผู้มีกายสู้ผอมมากอย่างนี้จะบรรลุความสุขนั้นไม่ใช่ทำได้ง่ายเลยทางที่ดีเราควรกินอาหารหยาบคือข้าวสุกและขนมกุมมาศเราก็กินอาหารหยาบคือข้าวสุกและขนมกุมมาศครั้งนั้นภิกษุปัญจวัคคีย์ที่เฝ้าบำรุงเราด้วยหวังว่าพระสมณโคดมบรรลุธรรมใดจักบอกธรรมนั้นแก่เราทั้งหลายเมื่อใดเรากินอาหารหยาบคือข้าวสุกและขนมกุมมาศเมื่อนั้นภิกษุปัญจวัคคีย์นั้นก็เบื่อหน่ายจากไปด้วยเข้าใจว่า พระสมณโคดมมากมากใครความเพียรเวียนมาเพื่อเป็นความเป็นผู้มากมากเสียแล้วฌานสี่และวิชาสาม383อคิเวสนะเรากินอาหารหยาบให้ร่างกายมีกำลังสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่แม้สุขเวทนาที่เกิดขึ้นเช่นนั้นก็ครอบงำจิตของเราอยู่ไม่ได้เราวิตกวิจารสงบระงับไปเราบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่แม้สุขเวทนาที่เกิดขึ้นเช่นนั้นก็ครอบงำจิตของเราอยู่ไม่ได้เพราะปีติจางคลายไปเรามีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขได้นามกายบรรลุตติยฌานที่พระอริยทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขแม้สุขเวทนาที่เกิดขึ้นเช่นนั้นก็ครอบงำจิตของเราอยู่ไม่ได้เพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้วเราบรรลุจตุตถฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่แม้สุขเวทนาที่เกิดขึ้นเช่นนั้นก็ครอบงำจิตของเราอยู่ไม่ได้384เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดั่งเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้เรานั้นน้อมจิตไปเพื่อบุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือ1ชาติบ้าง2ชาติบ้างเราระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้เราได้บรรลุวิชาที่1นี้ในปฐมยามแห่งราตรีกำจัดอวิชชาได้แล้ววิชาก็เกิดขึ้นกำจัดความมืดได้แล้วความสว่างก็เกิดขึ้นเหมือนบุคคลผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่แม้สุขเวทนาที่เกิดขึ้นเช่นนั้นก็ครอบงำจิตของเราอยู่ไม่ได้385เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดั่งเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้เรานั้นน้อมจิตไปเพื่อจตูปปาตญาณเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังเกิดทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ที่เป็นไปตามกรรมเราได้บรรลุวิชาที่สองนี้ในมัชฌิมยามแห่งราตรีกำจัดอวิชชาได้แล้ววิชาก็เกิดขึ้นกำจัดความมืดได้แล้วความสว่างก็เกิดขึ้นเหมือนบุคคลผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่แม้สุขเวทนาที่เกิดขึ้นเช่นนั้นก็ครอบงำจิตเราอยู่ไม่ได้386เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดั่งเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนแอเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้เรานั้นน้อมจิตไปเพื่ออาสวะขยายานรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทานี้อาสวะนี้อาสวะสมุทัยนี้อาสวะนิโรธนี้อาสวะนิโรธคามินีปฏิปทาเมื่อเรารู้เห็นอยู่อย่างนี้จิตก็หลุดพ้นจากกามาสวะภวาสวะและอวิชชาสวะเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้ว ไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปอัคคิเวสนะเราบรรลุวิชาที่สามนี้ในปัจฉิมยามแห่งราตรีกำจัดอวิชชาได้แล้ววิชาที่เกิดขึ้นกำจัดความมืดได้แล้วความสว่างก็เกิดขึ้นเหมือนบุคคลผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่แม้สุขเวทนาที่เกิดขึ้นเช่นนั้นก็ครอบงำจิตเราอยู่ให้ได้บุคคลผู้ไม่หลง387อัคคิเวสนะเรารู้อยู่ว่าเมื่อเราแสดงธรรมแก่บริษัททั้งหลายร้อยบริษัทถึงแม้บุคคลหนึ่งจะเข้าใจเราอย่างนี้ว่าพระสมณโคดมแสดงธรรมปรารภเราเท่านั้นท่านอย่าพึงเห็นอย่างนั้นตถาคตย่อมแสดงธรรมแก่บุคคลเหล่าอื่นโดยชอบเพื่อประโยชน์ให้รู้แจ้งอย่างเดียวและในตอนจบเรื่องหนึ่งเราประคองจิตให้สงบตั้งมั่นเป็นสมาธิณภายในดำรงอยู่ในสมาธินิมิตเบื้องต้นนั้นตลอดนิตยกาลข้อนี้ควรเชื่อท่านพระโคดมผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ท่านพระโคดมทราบดีอยู่หรือว่าพระองค์เป็นผู้จำวัดในเวลากลางวันอัคคิเวสนะเรารู้อยู่ว่าในเดือนท้ายแห่งฤดูร้อนเรากลับจากบิณฑบาตภายหลังฉันพัตทหารเสร็จแล้วปูสังคติให้เป็นสี่ชั้นมีสติสัมปชัญญะนอนตะแคงข้างเบื้องขวาท่านพระโคดมผู้เจริญสมณพราหมณ์พวกหนึ่งกล่าวว่าการปฏิบัติแบบนั้นเป็นการอยู่ด้วยความหลงอัคคิเวสนะบุคคลเป็นผู้หลงหรือไม่หลงด้วยเหตุเพียงเท่านั้นหาไม่ได้บุคคลเป็นผู้หลงหรือเป็นผู้ไม่หลงด้วยเหตุใดท่านจงฟังเหตุนั้นจงใส่ใจให้ดีเราจักกล่าวสัจกะนิครนทบุตรทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าสามร้อยแปดสิบแปดอัคคิเวสนะอาสวะทั้งหลายอันทำให้เศร้าหมองให้เกิดในภพใหม่ให้เกิดความกระวนกระวายมีวิบากเป็นทุกข์ให้มีชาติชราและมรณะไปบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งยังละไม่ได้เราเรียกบุคคลนั้นว่าผู้หลงบุคคลนั้นเป็นผู้หลงเพราะยังละอาสวะทั้งหลายไม่ได้อาสวะทั้งหลายอันทำให้เศร้าหมองให้เกิดในภพใหม่มีความกระวนกระวายมีวิบากเป็นทุกข์ให้มีชาติชรามรณะต่อไปบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งละได้แล้วเราเรียกบุคคลผู้นั้นว่าผู้ไม่หลงบุคคลนั้นเป็นผู้ไม่หลงเพราะละอาสวะทั้งหลายได้แล้วตถาคตละอาสวะทั้งหลายอันทำให้เศร้าหมองให้เกิดในภพใหม่มีความกระวนกระวายมีวิบากเป็นทุกข์ให้มีชาติชราและมรณะต่อไปได้แล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้อัคคิเวสนะต้นตาลที่ถูกตัดยอดแล้วไม่อาจงอกขึ้นอีกได้แม้ฉันใดตถาคตก็ฉันนั้นเหมือนกันละอาสวะทั้งหลายอันทำให้เศร้าหมองให้เกิดในภพใหม่มีความกระวนกระวายมีวิบากเป็นทุกข์ให้มีชาติชราและมรณะต่อไปได้แล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้สัจกะนิครนทบุตรสรรเสริญพระพุทธเจ้า389เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วสัจกะนิครนทบุตรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏมาอย่างนี้ ก็ยังมีพระชวีวันผ่องใสทั้งมีพระพักเปล่งปลั่งเพราะท่านเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าพเจ้าจำได้ว่าข้าพเจ้าเป็นผู้เริ่มโต้วาทะกับท่านปูรณะกัสสปะและท่านปูรณะกัสสปะนั้นเริ่มโต้วาทะกับข้าพเจ้าก็นำเรื่องอื่นมาพูดกลบเกลื่อนเสียชักนำให้พูดออกนอกเรื่องทั้งทำความโกรธเคืองและความไม่พอใจให้ปรากฏข้าพเจ้าจำได้ว่าข้าพเจ้าเป็นผู้เริ่มโต้วาทะกับท่านมัคคลิโคสารท่านอชิตะเกจกัมพลท่านปกุทะกัจจยนะท่านสัญชัยเวลกบุตรท่านนิครนนาตบุตรแม้ท่านนิครนนาตบุตรนั้นเริ่มโต้วาทะกับข้าพเจ้าก็นำเรื่องอื่นมาพูดกลบเกลื่อนเสียและชักนำให้พูดออกนอกเรื่องทั้งทำความโกรธเคืองและความไม่พอใจให้ปรากฏส่วนพระโคดมผู้เจริญผู้ที่ข้าพเจ้ามาสนทนากระทบกระทั่งและไต่ถามด้วยถ้อยคำที่ปรุงแต่งมาอย่างนี้ก็ยังมีพระชวีวันผ่องใสทั้งมีพระภาคเปล่งปลั่งเพราะท่านเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญเอาละบัดนี้ข้าพเจ้าขอทูลลากลับเพราะมีกิจมากมีหน้าที่ที่จะต้องทำอีกมากพระผู้มีพระภาคตรัสว่าท่านจงกำหนดเวลาที่สมควรณบัดนี้เถิดครั้งนั้นสัจกะนิครนทบุตรชื่นชมยินดีพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคลุกจากอาสนะแล้วจากไปดังนี้แลมหาสัจกะสูตรที่6จบ